Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W ostatnich dniach dotarły do nas dwie bardzo smutne wiadomości. Mianowicie zmarła Kora i zmarł również Tomasz Stańko. Obie postacie wybitne, jeśli chodzi o naszą scenę muzyczną, zresztą nie tylko naszą. Śmiem twierdzić, że gdyby zespół Manam powstał w Wielkiej Brytanii, to zdobyłby znacznie większą popularność, nie tylko krajową, ale wręcz co najmniej europejską. Natomiast jeśli chodzi o Tomasza Stańkę, wybitnego polskiego jazzmena, uznawanego nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie na całym świecie za swoje dokonania zarówno nagraniowe, jak i koncertowe. Dziś właśnie dlatego skupimy się na ich nagraniach. Przede wszystkim będą to nagrania zespołu Manam, ale nie tylko. Będzie również Tomasz Stańko i będzie również przez kilka chwil Robert Brylewski. To, co przed chwilą się pojawiło, to utwór z pierwszego singla zespołu Manam z roku 1979. Początki Manamu sięgają roku 75, kiedy to Marek Jackowski z Milo Curtisem założyli zespół, a właściwie duet Mam. Później, około roku później, doszła do tego duetu Cora, a z kolei jeszcze troszkę później, również w roku 76, Milo Curtisa zastąpił John Porter i też została zmieniona nazwa na Manam Elektryczny Prysznic. Wtedy powstały pierwsze nagrania. Hamlet to już nieco późniejsze chwile, ale tak jak mówię, to pierwszy oficjalny singiel zespołu Manam. Rok 1979. W nagraniu tej piosenki właściwie obu wzięli udział Cora, Marek Jackowski i muzycy zespołu Jumble. Później Hamlet został wydany na po raz kolejny w roku 1997 i wtedy też zawędrował na 25. pozycję listy przebojów programu trzeciego. Wracając do Manamu, w roku 1980 nagrana została debiutancka płyta tego zespołu, zatytułowana po prostu Manam, wydana w roku 1981. Bez grzechu. planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Kiedyś ty Ta noc do innych jest niepodobna. Utwór z filmu Wielka Majówka, pamiętnego filmu, który miał swą premierę jesienią 1981. Oczywiście grupa Manam. Natomiast w roku 1983 ukazała się trzecia płyta długogrająca Manamów, zatytułowana Nocny Patrol. Teksty do wszystkich utworów na płycie, jak to zresztą było w zwyczaju, napisała Kora, a Jestem kobietą, którego posłuchamy za chwilę, to jeden z tych utworów, jeden też znowu z wielu utworów Manamu, który dotarł na sam szczyt listy programów, przebojów, listy przebojów programu trzeciego. Czyli słuchamy Manam, Jestem kobietą. Thank you. nowem krąży po elipsie eksplozja. Eksplozja. Eksplozja, wcześniej Jestem kobietą, oba utwory z płyty Nocny patrol, rok 1983. Teraz chciałbym, no a jeszcze może dodam, że na saksofonie gościnnie w piosence Eksplozja zagrał Andrzej Olejniczak, znany między innymi ze String Connection. Za chwilę również gościnnie saksofonista, chociaż przeniesiemy się o 10 lat, bo w 1993 roku ukazała się płyta Ballady. Na tym albumie między innymi pojawiła się kompozycja Blues Cory. To jeden z najwcześniej napisanych utworów przez zespół Manam, ale dopiero wtedy został wydany na albumie, właśnie w 1993 roku. I tutaj z kolei gościnnie na saksofonie sam Zbigniew Namysłowski. Thank you.

Tytułowy utwór z albumu Róża, rok 1994. Piosenka wydana na singlu dotarła, jak to w wielu innych przypadkach dotyczących Manamu, na sam szczyt zestawienia trójkowej listy przebojów. Natomiast w nagraniu tego albumu gościnnie pod pseudonimem Robbie Goldrocker wziął udział Robert Brylewski na instrumentach klawiszowych. To artysta, który też niedawno odszedł, zmarł w maju. Zapowiadałem, że poświęcę mu trochę czasu na antenie i jeszcze na pewno do tego dojdzie w większym wymiarze. Dzisiaj natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali dwóch fragmentów płyty zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. Wielki Babilon upada, biada narodom. znaczy bać się Babilonu. Nie wiem, co to znaczy budować wojny. Nie wiem, co to znaczy. Nie oglądaj się za siebie. Nie, nie oglądaj się za siebie. Nasza kultura jest teraz. Nasza kultura jest tu. Popatrz, ci sami ludzie prześladują nas od lat. To ci sami ludzie zbudowali ten świat, świat mamona. Robert Brylewski z Izraelem z albumu Biada, Biada, Biada. Dwa utwory. Biada narodom i nasza kultura. Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali Tomasza Stańko. Tomasz Stańko, tak a propos Manamu, uczestniczył w nagraniu drugiego albumu w dyskografii grupy Manam O. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali najpierw fragmentu muzyki z filmu Pożegnanie z Marią. Thank you. Muzyka z filmu Pożegnanie z Marią z roku 1993. Za muzykę do tego filmu Tomasz Stańko dostał nagrodę w Gdyni. Zresztą na jego koncie jest mnóstwo różnych nagród, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Między innymi jako jedyny artysta został uhonorowany trzykrotnie Mateuszem Trójki. Wybitny jazzman, wybitny trębacz, jeden z najważniejszych polskich jazzmenów, jak sądzę. To na dziś już prawie wszystko. Przez kilka minut posłuchamy jeszcze Tomasza Stańko. Dziękuję. Do usłyszenia. Grzegorz Hoffmann. Dobranoc. Thank you.

Trójka.